ماهی که از ماه های حرام و اشهر حرمه و اسلامی تقویم اعتبارا دوازده ماه هجری قمری یکمی و اولی ماه چیه ماه یکم شعبان مغرب تحویل سال هجری قمری آغاز و با حلول هلال ماه مگه شما زندگی جدیدی منزلی آغاز بود شروع و اگر قبل از این ماه ما شما هجری قمری تاریخ و 1410 هجری قمری نوشت و یادداشت بود، الان 1411 هجری قمری آغاز بود. اسلام مکتب چون مکتب عشق عاشقان خدا و پروانه های شمع رسالت جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و پرچم به دوشان کاروان با شکوه توحید و سنت و دی زندگیانی مرحلیانی تها و دی زندگی و حیات ادوار تها و دی دوره زندگی ماه و سال و شب و روزانی منزلگاهان تها سر منزلی که آیا اختیار بکد و خدا چند لحظه نشیمنش بود عشق و محبت و شیفتگی در راه خدا در راه اسلام و در پاسداری قرآن عظیم و سنت مطهره جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچین یادگارش جوت به جا اشتر رفتگر آیان مکتب وفاداری شاگرد و آیان مدرسه نمک حلالی تلمیز و طلبه وقتی که آم منزلگاهانی آثار و نشانا در طول سال ایندی و دی عمر و حیات دوران تها سال و ماه و شب و روز و لحظات و ایامی که آشاگرد سرا گذر کنند وقتی که آشاگرد بودی صاحب مجد و بزرگواری استاد داتگین درسانی آ سرفصلان و عنوان و کتابانی آ بابان سر رسید نتواند با مسامحت و چشم کشی و با بیتفاوتی و اغماض و بیباکی و بیپرواهی جدا چند چک بکن تو رد بگید و گذر بکن این مسیر مسافر و دی زندگی ای سفر و سفرنامه بابان نویسگتها ناچارن به آس سرمنزلان که رسید بودا بی اختیار چند آنی توقف بکن تو منزل بی وقتی مولا و آقا و استاد و پیشوای ردبا و آثار سران بودن وقتی چمانا فرش بکن تو مسار و قربان و چند لحظه عشق و محبت عطر و خوشبویی چه آن منزلگهانی آثار بودی بودی مشام برسید عرب شاعری رنگ و رنگ تها انسان وقتی آن تشبیهی کلام را بررسی و مطالعه کرد هر شاعر عرب بودی شعر سرفصل با تشبیهاتی که از یک سو یک عاشق یا در نظرگیری چادیم یک معشوق یا با آیه خد و خان و زندگی نشیب و فراد و آیه زندگی آثار سرا بودی شعر را بنیان گذاری کم تو مطلع شعر شروع امرؤ القیس شاعر معروف عرب که به ملک دلیل پادشاه گمراه عشق لقب ارکنه بود دگر و آیه قصیده چنان محبوبیت یا برخوردارد که مردم عربا در دوره جاهلیت بر روی دیوار کعبه خدا کعبه مشرفه آویزان شقفا نبک من ذکر حبیب و منزلی لسقط اللوى بين الدخول فحومله فتوزح فالمقرات لم يعف رسمها بما نسجتها من جنوب وشمال بوشتح اي ملت اي كاروان اي وادي چطو تقاضاي دارو چند هزه توقف كان تا ما بياد وتي محبوب و بیان منزلگهان محبوب چند لحظه گریه بکنین و شیوان چمت سر بده حضرت کعب ابن زهیر رضی الله تعالی عنه صحابی معروف و مدح سرای مفتخر جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم که باوتی قصیده معروف دانت سعاد رسول خدا علیه السلام تعریف کند جبانت سعاد و فقلب اليوم مدبور متیم اسرها لم یفت مدبور و ما سعاد غدا تلبین از رحلو الا اغن غزید الطرف مکحور حیفاء مقبلتن اجزاء مدفرتن لا یشتکا قسر منها ولا طول یجلو اوارد ازی ظلم از ابتسمت کأنه منهل بالراح معلول ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیوف الله مسکول امی صحابیه پدر زهیر ابن ابی سلما چه شعرای معروف دوره جاهلیت و ایشی هم چمایانی که بعد از امرؤ القیس ای قصیده از محبوبیت خاصی برخوردار و دی قصیده چه ای کلمات آغاز کن که لحولت اطلال به برقت تحمل یلوه کباق الوشم فی ظاهر یدی بودی محبوبه یا به نام خوله در نظر گرید در واقع بهمی محبوبه یا معشوقه ایش نداشت یه تشبیه بدن تمثیلی اندازه تا این کلمات و این بیانات شیراد و خود چی بینی محبوبه خوله یا به مقام برقه تحمد آیه جنبان و آیه آثار موجودن که وقتی که عاشق بوده رسید آیان گندید تو یاده برای مسلمان با وفا و عاشق واقعی جناب رسول خدا علیه السلام و وفاداران سنت رسول خدا علیه السلام آن حضرت علیه السلام زندگی نامه آثار و آیه اصحاب و اهل بیت مسیر زندگی منزلگاهانی مخصوصی نشانیان در طول حیات آیان بهترین یاد مسائل زندگی انقلاب و تحولات در وجود وقت ایجاد کنگه تذکار و یاد آوری اسباب در برد آرانتوانی سیرت طیبه که ها صحابی رسول علیه السلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که چه سفر حج تا از میادی عرفات از میدان عرفات به طرف مزدلفه برگشت در میان راه یک شیبی هست جوری جوری هست حمد ایرکا لحظه همی جور تحرق و برگشت دوستش کو که ادا همیشه تو این جاگاه داره اونی سفر تها و همیشه با روی برگرده پشت منی آقا رسول خدا علیه السلام و دی سفر حجت و وداع تا وقتی که جاها رسته ایر کرده و برای بیتی بشری و انسانی حاجت و ضرورتی رفع کنه ی خاطره دزمازی پروشه که خاطره همیشه بارد اتباع و پیروی جذبات چه اندازشان قدر تها موجوده به همین خاطر است که آیان نبی کریم علیه السلام هر حرکت، هر سکون، هر آرامش پیغمبر سکون و آرامش جهان حرکت ناگوار باشد. پیغمبر حرکت جهان سکون ناگوار باشد. پیغمبر نندگ جهان پشتگ ناگوار باشد. پیغمبر پشتگ جهان نندگ ناگوار است. اشکی نامت اتباع سنت رسول الله علیه السلام پیغمبر سنت رو من نگو پیروی کنه که مانا ظهر دو رکعت سنت یا چار رکعت سنت کنه که مانا نه که شما فهمید سنت یعنی راه و روش پیغمبر علیه السلام دستور و عمل و نقشه زندگی پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام و در شؤون زندگی در تمام مراحل زندگی به چه نحو زندگی چطوری نوشته، چطوری پوشته، چطور وفته، چطور پادهته، چطور رفته، چطور نشته، چطور خریدی کته، چطور بهایی کته، چطور سام سوری کته، چطور جنازه کل کته، چطور جنازه بر کرایته، چطور باطمی داشته، چطور سوگی کته، چه بهم برسه نشته، چه بهم آروسی برگزار کته، چه بهم آودی زندگی مراحل تا قدمیر کته، ایشی بشم پیروی سنت رسول الله. و اهل سنت همایید که آیی مطابق همین سنت را خواهد. اگر این سنت ای واجه و آقای طریقه مطابق مرو تو بتا اهل سنت بگوشی اشتباه درود. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بگنون چی وارد مسجد جامع شهر یکی از خلفای بنو امیه خطبه وانگه خطبه به منزله سخنرانی و تقریر آدوره تقریر جمعه به این صورت که ما قبلا تقریر کنه بلا خطبه وانی مروج نه خطبه ای که وانگه خود به خود ایتا محتوای تقریر و سخنرانی ادای به تمام بود زباره ولی چون در فقه ما این دستور که خطبه بایستی حتما به زبان عربی و می ملت شنونده عربی زبان نفهمند حرکت است علمای استحسانا پسند بودن که وقت اگر اینجا بکن قبلا یا بعدا یا بعد از نماز یا قبل از خطبه علما بر حسب موقعیت مطالب جهت آگاهی مردم بیان بکنه به زبان عربی. خطیب خطبه و سخنرانی بود و در این سخنرانی این دستی گوره و این حرکت داد، بالای برد پایین برد، چون بازی مقرر سخنگوان احساسات تها و دیگاه حرکاتی چود نشانه دیم دست جنر بالا و دست جنر پایین که اشارات تها تبایی فرقی کنند، یکی با یک جنب جوشی تحرک بیشتری بیان کنند که حدی واسطه حبر کنید چه در کنسی بود رو چیسر رو آسر رو لحدی دست شانی لحدی واسط شانی. صحابی دید که و خطبه و نماز جمعه آبو جان شخص اول مملکت اسلام قرار داد. هنچ که مروچی مقام معظم ریاست جمهوری در کشور اسلامی ایران نماز جمعه برگزار کند، یا رهبر معظم نظام وقت خطبه ایراد کند، در دوره اول اسلام به همین نحو شخص اول مملکت اسلامی خطبه ایراد کند. اگر خلفا بنی امیه گتن یا بنی عباس گتن آن وقت خلفان وقت خطبه ایراد کند. و آدور زمان تها همین شرط و انگت از دیدگاه اسلام شرط دن که مسلمین سربرا و شخص اول شخصی ببید که از علم دین کافی برخوردار. ای امریکا و انگلیس قانون انگوشتی که باید دکتران بی یا لیسانس و دیدونم بگی دین باره تو این کلمه یا هم مزان لا اله الا الله مزان. پاکستان ایمشی یک صدری رئیس جمهوری یه جای رفته پاتیه دیگه مرده که گوشتش قلو الله وانه دا انگلیزی که گوشت قلو الله چی گوشت مملکت دیگه چه هندوستان بی خاطر جدا کنه که متحد هندا که خالص اسلامی بود ببی این روزگار سیاه و ایسرایت یا یه وقتی جلیلی ای حکمرانی بکن یا یه وقتی هنچیر بیدینی بکن دیگه جس دیگه نم گوشتی قلو الله بوشت قلو الله چی برنه آین اسلام تا مسلمین امیر المؤمنین خلیفه وقت امام وقت مسلمین کسی بیدی که اگر عالم ترین فرد وقت مبی حد اقل نسبت به ادگه افراد چه علمای خوب بی زمان بنی العباس و بنی امیه باید خطبه ایران خلفا این صحابی وارد بود تو دیسی یکی چمی خلفا بنی امیه منبر سرا که خطبه ایوانی در حین خطبه دست افره بشانی بودی گا اشاراتی کن دست جنب بالا این دیمانی رو تمام کف دست حرکت کن قربان به آین جرعتا و قربان هم به همایانی که یک مقدار انتا عیب و کوتاهی هست آخلفای به آیانی آزادگی پسندی هم قربان آن وقتی تا آزادی بیان تا حد کافی هستند و صاحبان حکومت و ارباب حکومت دیگه آزادی بیان احترام قائلتن قربان هم برای حکومت دارد. صحابی داخل بو مسجد دیستی خلیفه وقت خطبه تا دست پهک چستگن چمود کوکاری کو بشتی ایوها الناس انظروا الى هذا الخبیث مردانی خبیثا بچاری چی کنگی خطیب بشی، خلیفه وقت بشی مملکت اسلامی سربراه شخصیت اولا بشی بشی صحابی پیغمبری بشی مردای خبیثا بیچاره من مدتها در محضر رسول خدا علیه السلام حضور داشته پیغمبر علیه السلام خطبه وانده وقتی که در نهایت جذبات و جوش تها لرتگی دست مبارک اشاره بکه انگشت شهادت اشاره بکه یک انگشت اشاره بوده و اشی بر مسجد پیغمبر علیه السلام گشتاته و تمام دست از اونی تو اشاره بوده پیغمبر علیه السلام طریقه در اشاره در اشاره کنه با در حین خطبه خواندن پیغمبر طرز و سنت روش اشاره خلاف اشاره کرد. این مسئله بسیار به نظر ما شما چک و بی اهمیت ده ها اندازه آبچار صحابی غیرت و آی اتباع سنت جذبات و آی در هیچ مهلتی نه که بعدا توی گوشی بگوشی در پرده بگوشی بعدا بگوشی که در مجمع تران ناره دیگی چرا من آقا و آده یک سنتی در این موقعیت در ترکی خلاف آید. به هر حال کم کم وقت گذید من چون موضوع در این سخنان مقدماتی فرد و غرض از گفتگو مروچی پیرامون شهادت عاشقانه و قیام خونین حضرت سیدنا حسین بن علی رضی الله تعالی ماه محرم با وقتی هلال طلوع از شب اول تا آخر ای هر لحظات عاشقان با وفایی که در راه عشق خدا و عشق رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و در عشق اسلام توحید و سنت جناب پیامبر اسلام علیه السلام در این ماه عاشقان جانش داتا آنی سرلوح سرا نام گرامی حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه که شهید یکم اولین روز ماه محرم شخصیت مبارک و دومی شخصیت شخیص جگرگوشه حضرت فاطمه الزهرا نور دیده حضرت علی مرتضی ریحان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یعنی حضرت شهید کربلا سیدنا حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما شخصیت حضرت حسین رضی الله عنه کی شهادت در سال 61 هجری قمری به مرور زمان هرچی دور زمان کهنه تر می‌شود این موجود زمان سال قرن دهر هرچون به طرف پیری و کهنگی رو قیام خونین حضرت حسین سرور آزادگان تازه‌تر و روشناتر در جلوه چشمهای مردم جهان متجلی و آزادگی و حریت شرافت عدالت پسندی و اسلام و قرآن مجد و عظمت درسا تازه کن مسلمانانی نظر و آین قلبان در نوای زندگی سوز از حسین در نوای حریت آموز از حسین این شهر اقبال لاهوری رحمت الله علیه مذهب بلوطی تراشت رشین دکتر اقبال رحمت الله علیه خدایا روح شاد که قبر اقبالا هیچ عمل صالحی مبودی دیگه پیغمبر تاریفان و انگلیس دشمنی با آیه جنت سالون که نگه بسن استعمار غربی عداوتی که اقبال قلب تا هم موجزند انگلیس نجس عداوت امواج های قلبت هم موج زنتن و اولین صدایی که برای حکومت پاکستان استقلال اختیار کنه و تشکیل ده و در حقیقت چه حکوم اقبال هست. اقبال چهار سال، ده سال گداز بو موم دولا بخاطر اشی که گوشتی گو انگریزا بور هندوستان تا حکومت کنه بید اسلام سر عمل بید. اقبال ای فریاد تذکرندن نانانا جیناه وارده، محمد علی جناه وارده، حلوا آیا وارده، جور و زحمت اقبال کشدن حلوا وارده، محمد علی جناه این اقبال چه دنیا رفته گر رخصد. سال 1947 استقلال پاکستان این اقبال و تی هر جور و بلایی که در ایران تحمل کرده گرد وارده گردن دینوش بده گردن که به لقای پروردگار رفته گرد و برم میوه و سمرانا محمد علی جناح و لیاقت علی خان و زفر علی خان پیمین، زفر علی خان پیمین قادیانی و ملحد بی ایمان گرد. و اقبال حضرت حسین قیام با عظمت جدای فصلی به عنوان کرد. یک قسمت یکی شعری زمینی طوری حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ تعریف تا دیگه جا دیگه فصلی تهی رایا یکی بند که من وند ادا دو سه بند حضرت حسین تعریف ہے و عجیب در این فصل اقبال فلسفه که حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ بوسیله حضرت حسین معرفی. حضرت فاطمه شان خیلی بلنده، حضرت زهرای مقام خیلی بلنده که رسول خدا علیه السلام جگر گوشه فرمانده فاطمه تو بزعت منی، فاطمه من بدن یک چکری او که ما قال النبی صلی الله علیه و سلم. اما اقبال حضرت حسن و حضرت حسین شخصیت و آنی عمل کرده چنان مجذوب بوده، دل باخته بوده که حضرت فاطمه و زهرای شخصیت را به وسیله آی فرزندان ارجمند معرفی کرد. و دی اشعار چرا شروع کن که مریم از یک نسبت عیسی از از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. حضرت مریم علیه السلام اگر دوست ما را آی بیکی حضرت عیسی مادر بوگ نسبت عزیز، آیا عظمت و عزت و احترام و دوستی یک نسبتی حاصل است که حضرت عیسی روح الله علیه السلام والده مطهره، اما حضرت فاطمه الزهراء یا سه نسبت است. اگر حضرت مریم به یک نسبتی یا محبوب و عزیز فاطمه الزهراء دارای سه جهت و سه نسبت است. بیان که سه نسبت آن یک نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین صلی الله علیه و سلم. اولی قسمت ایشیه حضرت رحمت للعالمین علیه السلام نور چشم و جگر گوشه حضرت خاص. دو بانو آن تاج دار حل اتا مشکل کشا شیر خدا پادشاه و کلبه ایوان او یک حسام و یک زره سامان. حضرت شیر خدا پادشاهی در واقع، اما چونی پادشاه؟ پادشاه بی تاج بی تخت، پادشاهی که ثروت و دبدبه دنیا و عظمت حشمت دنیایی چنان پشت پاش به سر بگون دارده که فقر ده آیه پادشاهی و شهنشاه جز یک حسام شمشیری و جز یک زرهی و جز یک کلبه یک خانه محقر و کوچکی حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی پادشاهی و سلطانی ما یملک تها چیزی دیگر ندارد. همیشه دیگه جاهی میشه پتا، دیگه جاهی اخبار میشه که سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است. می دین اسلام تا هر کس لوٹی سردار و مخدوم این ملت رو بی خدمت گزار ملت بی. هر کی خدمت کرد او مخدوم. در شریعت اسلام سروری و سرداری عبارت از خدمت گزاری، نه مکلل و مجللی تاج پوشند زربفتی دامنانی کبهانی بتن کنند. مجللی رو آبگینه و آینه و فولادی قصرانی تهانینده بسکنند. سروری در دین ما خدمتگریست، عدل فاروقی و فقر حیدریست. سرداری فاروق اعظم عدالت نامه و حضرت سیدنا مرتضی فقر و درویشی. روز عید مردم ای که روان چارن جوی نان چوندی در بینو دست دینی تکر تکر نوش جان فرمانی تو میر فرمانی. من تو گراندانی تیجوری ایدان رجال حضرت سیدنا مرتضی رضی الله تعالی عنہ و حضرت علی مرتضی شیر خدا آی منزل موجودی یک تکه نان خشک جوینی که اید رو جا آیا میل فرمانی تهاوت ای دوار که حضرت علی مرتضای بدا حضرت فاطمه چیه بانو و آیه دواری و آیه زوجه مکرمه و سومی واجب، سومی نسبت مادر آن مرکز پرکار مادر خانشینار آتش پیکار کین پشت پازد بر سر تاج و نگین حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سومی وجه محبوبیت عزیز بوگه اقبال بشی که اشی انتهایی ماتن مرکز پرکار عشق عشق پرکار مرکز پرکاری که بقایی دایره کشند و مرکز دایره اتها که پرکار سر ایروی تو مرکز مشخص کند آیه پرکار حضرت حسن رضی الله تعالی عنه و دومی فرزند آیه که آم مادریه نسبت داری آیه مادر آن کاروان سالارش یک فرزندی آیه عشق مرکز پرکار دومی فرزند آیه عشق کافل سالار و کاروان سالار یکی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه که آیه جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم امت محافظین محافظین فرمان و به این منظور که آتش جنگ و کینگ وابسی تو آیه شعله شعله ورتر مبی در میان جمعیت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم صلح اختیار کن و تاج و نگین چنان پشت پاجت و اقام دارداد که دنیا به حیرت یک فرزندی حضرت سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها یک شخصیت عظیم صلح جاها بیش داری صلح کنید تو حضرت معاویه صلح خاطر خیر ای امت بخاطر آتش فتنه و جنگ و جدال خاموش کنند و دومی فرزندی که اضافه این مناسبت حضرت حسین باره چند کلمه ایشن واندگر مولای ابرام واندگر مولای ابرار جهان کاروان سالار ابرار جهان در نوای سوزد حسین اهل حق حریت آموز از حسین دومی فرزند دلبند حضرت زهرائه هما شخصی که آیی ابرار جهان دنیای پاکانی مولا مواجهی و احرار آزاده و آزاد مردان دنیای کاروان سالار و پیشوان زندگی ساز و سرود و نوای زیبا و جالب تا اگر سوزی هست چه حضرت حسین نار تکبیر صدا که در صحرای کربلای بلند بود اگر هست و از عاشورای کربلای محرم سال 61 هجری تا مروچی و تا قیام قیامت، اگر احرار دنیا، آزادگان دنیا، حریت طلبان دنیا، عدالت پسندان دنیا اگر لوٹن درس مردانگی و حریت و آزادگی و شرافت و عدالت و عدل پروری بگیرن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نقش قدمان و سرزمین کربلا سرا آئیے اسب گردانی صاحب جیرانی درس حاصل. نون دیمترا جنینان رو گوشی، اقبال ماتان رو گوشی، اگه شما لطی غیرت دارین بعد داشته رو بی یه بی غیرتانی که دنیا اتها ظلمه، فسقه، فجوره، شرابه، بی نمازیه، بی دینیه، زناکاریه، ظلمه، ستمه، پرچمدار و بیرقدارم بی حیائی ماتانی لابد درخت گه فرمانی ده. حضرت حسین بیمی حریت پسند و عدالت پرورین انسانان حضرت زهرای شکم طاهره و متحره یا تربیت کتا پرورش. مزرع تسلیم را حاصل بکور اقوالو چی؟ مادران را اسوه کامل بطور، ماتان بهترین نمونه حضرت زهرای. هنو پنج سرجند و نشته دیگ گندی آی بچ هیروین چه بلاهای نام میتفنه بشری، خدای لعنت و نفرین بکن این نجسین مهلکین اسبابا گو همه افرادی که شیش وجود در تهور خداش نامون رو تباه بکنه. ما حیران هروگونی بشین، هروگینی بشین، چه نسی بردیش نو که بچه گندی هروین چوشی، هروین حلاس کتا سیاه تر رتا، زر تر رتا، رگانی ظاهر گردنی گوانت سر اتا بگیری یه دیما دیما کبر ده پر نزدیک نو پنچ کبودی سر ده پر مرگی ناراحت ده. هر بس زنا حکم دیگر بشانه پوشی فقر کن چمینیم بچ دردی مردی دیگر بشانه دلاؤ. هر بس کتار بندی تفنگ بردگان گردنه گری دوزی و رهزنی کمیشی به جاری منی بچشی خاک به سر تو زلی شرین بچی تو رو دینت شرم نکر تاریف کن گواران چه شرمندگی و شهرتی گوهاران تو که چم جهل ببی آماته که دوستی فرزندی تربیت کتا گرد نبگیر تربیت کن، زامی تربیت کن، حرام خور تربیت کن، رشوه خور و رباخار تربیت کتا، دوست و فاسق و بینماز تربیت کتا. آی چم لگی مبا چمی جهل و شهرت ببی کتا خجاد آی پوگلی بیارتی مهترشی بگرد. گربه گی بیاردی میشی به دلله، مشکی بیاردی میشی به دلله بهتران. اولای که کل انعام بل هم اضل چی ای جانورا که خدا میشی چی جانورا هم سمتر و کسیم ترن را چی ای بیمینی یارگه گر جانوری بیاردی می بهتران. اگر لوته حسین پیمین بچ بیاره تحنا پر نام حسین کنگی حسین نبی فرمار واجا نام کره حسین احمد، نام کنه حسین جان، نام کنه حسن، به نام یرگم اگر حسن و حسین نبی. درست حدیث آیه حتی چوکانی نامانا شر رین یرگن اطفال نیک بگری بیشو که جرو که دارو کنتگ و کنرش مکنی نامانا کمشو چگر کلیر نامی نرسته کلیره چگر ده او شومی نام جنگی ها؟ جنگ چه بنیاد چه بوده هور نام تا جنگ بنیاد کوه گذاب گذاب نام یک شخصی نام حزن پیغمبر کو تی نام سہل ہے حزن مانا غم واجہ فرمایا تو نام سہل بکن سہل مانا بی غمی بلوچان اللہ تی نام کہیں غمی غمی غمی شمی نام بدل لے دیکھ غمی ایک نام بیگم بہترین نام ہے مجھے لینا اللہ کی نام تو بیگم بہترین نام پھر اچھی نامی شاہ لینا بیگم وہ گمی گم چاہی سر دور نبی اور مردنام ہم چکی گمی ہے حضانہ عربی تہا واجہ ہوا کہ بیگمی کا نام ہے سہلی کا نام ہے اس لئے واجہ کہ پھر ماتا یا رکھتا میں آنی یادگار ہے منت شاہد نبی دوری واجہ کہ واجہ ہمیں ہمیشہ اسی کے رندان چھو مشرق پشو معمولتا ہوں بچے کہ ہمیں نام باری حبر اثر واضح حبر میں گرے گئے تم ماں زندگی تو تا یہ وقتا میں گا اسی گم چمن لوگا در میں بھی ہر وقت میں گم بار دیر گیا ناما شرر نام ارزا گیا حدیث آیا تھا بہترین نام عبداللہ ہے عبدالرحمن بہتر بہتر نام اللہ تعالیٰ میں نے فتماتا نے قبران آر جنت بعد بکن اللہ تعالیٰ نے قبران منور بکن کہ دیکھ کمال اگر ملتا ہم اس نے نامی ود وزی پیش ادا کرتا بہترین نامی ہما نام ایک اللہ رسول ہے وشتا چھ بہترین نام آنے من سر الحمدللہ اے خدا نے قبران پر ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ خوبی نام شر گر کے نگا بل خیال نہ کرے کہ تہنا یہ وجہ کہ نیہ پگے بوتا ہا کے وارتا ہر جہا کی بوتا شدار تے نیہ پگے تروپشی نیہ پگے کی بوتا پروانہ دا شد دے مڑا کے جس تے دار مرد پرماتا ہر کس پر اللہ مڑا کے یہ ہستے ہناری ہر ہر جنا نیہ پگے تے دوستا اپ کی ذرا نیہ پگے تو کے سام کے دی او یہ ہناری دوزا کی چیز ہاں پیا مڑا کے دو زگی پیا نارنجی دو زگی چی بھی جب جنابی ہے پگی لوٹتے گی اور چوکتے چاہ بھی کر لگی دو زی آئی دا نیے پگی وہاں دا حرام دے حرامی چارے نے اور بازار وہاں دا پیسر آمالے کے سرخیانا لوٹے سرکنے گا گلانی تک جنگا سہریل جنگا گریم جنگا گوبانی گا چمانی سرما جنگا طریقہ ایدہ وانگ ای کھنڈ تو کہ دور دائیں دا ایدہ کا کھنڈ را کے بارتے ہمیں کی دور دائیں دا چونہ ایک الفاظ دا گو پگان سا ہم بینا ایدہ دور دا شامگانی چاہ رہے چھو پیسو رہے چھو زند ہے وہاں چھو ملانے رو اسے جنگا رو جب ہیا لوٹتا کہ اسے مکی در آتا دیما پہ جنگا رو یہ چوکی لافے تو چوشکم باز آ رہا مر لی یہ دے بنا دیا ماں چھے لگی دیا ماں نام کا حسین دلوانے کے حسین حضرت حسین نے پہلے بھی حضرت حسین نے کچھ کے نام یہ رکھنے کے قابل میں یہ چوکی جو بھی آ رہا ہے ہمیشہ اقبال مشی مذرہ تسلیم را حاصل و دول اولا حضرت فاطمہ دولا تسلیم فرمان خدا ببو اسلام و مسلمانی معنی و اتحا صدق پیدا بکن ہمچنو فاطمت و زہرا مسلمان و واقعی و در برابر فرامین خدا و پیغمبر کی تو تسلیم و سپردہ ہمچنو رفتار بکن و برای مادران دنیا بہترین اسوہ و نمونہ زندگی حجاب و حیاء و پردہ و تمام موازین شریعتہ حضرت فاطمت و زہرا ہے تا حسینی شاخ تو بر آورد موسم پیشین به بستان آورد دن تر آخر اوشی که رشته آین حق زنجیر پاس اقبال اوشی خدای دستور رشته من پادان جیل کتا زنجیر بست پاس فرمان جناب مصطفی است جناب محمد مصطفی علیہ السلام فرمان منا پاس خاطر گرزے خیال داری منا گرزے اگر نہ ورنہ گرد تربتش گردی دمی سجدہا برخا کو پاشی دمی اگر نہ من رفتوں حضرت فاطمہ قبر طواف کو اقبال کشی کعبے دولا مائی قبر طواف کو ماتانا کور اقلی نشان دا کہ یہ فاطمہ الزہرا عظمت طواف لائق ہے من آئی قبر سرا بارہا سجدے کو سر پہ ڈگار جت سجدے کو پاضی ہاتھوں بل خدا اجازہ لدا یہ سجدہ طواف ہے محمد مصطفی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا والد مطہر سنت اجازہ لدا کی حضرت فاطمه سجده ای و طواف لایق من هم ادا مردم ها که گمان کن که این مولوی که چو بیان که حضرت حسین ناما پچی سینه که نجن تگو عاشورای روزا و تا ای کار نکه بزا محبت حسینی نیسته قسم به خدا سینه که جنگ نه اگر منی مکتب فکر منی مذهب حنفی و تسنن ده اجازه سینه که جنگه بودی من خنجر سینه که تحجت نگاه شورای برای سنی ها سنی مکتب تسنن اجازه ندن سینه که جنگه با اینکه گوشیدی حضرت حسین خاک پای به جای وقت آیه کوچه منزل کوچه جها عبور کنو که سگ خاک پای اگر سرمه چشم سنی بی افتخار بی فخر آیه چند هنچو بینایی که تا قیامت ها کوره نبی دیگه ولی مسلکی اجازه ندن مذهبی اجازه ندن مرام اجازه ندن مجتهد اجازه ندن مرجع تکلیف اجازه ندن به ایشی ملامت نهی اسی نگه همه طوری که برادر شیعی که آشورای اسی نگه جند ملامت کنگ نبی ایچی که مذهبی که آیه گین آ مذهبی که آیه مقلده آ مرجع تقلیدی که آیه پیشوای مذهبی آیه که مکتب فکر آیه اجتهاد آیه بینش دینی و اسلامی آیه فرهنگ دینی برای همین تکلیف تعیین کتا برای جز و تکالیف مذهبی حساب کتا که بعد همین کار بکن و شاباش تکیه کار کن و خدایی گشت توفیق بدن کتا بجن آفرین دینی وفاداری ازاد اگر مکندی کارا نسبت بودی مذهبا آی خیانت بکن کما اینکه من سنی اگر این کارا بکنو بود مذهب خیانت اگر آی مکندی خیانت از هر دورانی هدف وقتی که محبه قلب تا محبت حضرت حسین ها قابل تقدیر و قابل احترام تفرقه انداز، فتنه جو، اخلالگر نباید چیگید دو سهمه متقابل از سوی استفاده بره این کم ظرفیت و نادان کارن که مردمان احساسات ها، مذهبی ها برانگیخته کرد و با آیق احترام قائل نبی و چیگی بمی احساسات رو تیج سوی استفاده بکرن ایجاد تفرقه بکرن انسان زیرک و دانشمند و وحدت پسند هیچ وقت دست به کاری نزن که باعث ایجاد تفرقه بین امت واحده دعا بکنی خداوند ذوالجلال جل علا شانه ما را درستانا مکتب رسول الله علیه السلام همان نقشه و همان طریقه ای که پیغمبر علیه السلام اهل بیت آل و اصحابا حضرت حسین پیمین جوان مرد و با شهامت و شجاعتی انسانان حریت پسندی انسانان برای ما شما درس دادتگو پیش داشتگو چه وقت از دنیا رفتگن ما را شما را الله پاک همه مکتب رشیدین و حقین شاگرد بکن درستان اسلام غم دین فکر خدا و رسول عشق قرآن و سنت همه عشقی قرآن مبارکی قلبان اتها موجودت الله پاک آیه شمه به ما هم عطا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حریت درس به ما دار گوز ظلم و تجبر و جباریت و استبداد و ستم کیشی و گون خرافاتا، گون کفرا، گون شرکا، گون ظلما، گون خرابیا، گون بیدینیا مقابله کنگه درس ما بدا دیکه قرآن احکام در خطر ببند سنت رسول الله علیه السلام در مخاطره یزیدان زمان قرار بگیرید پیغمبر اسلام علیه السلام وفاداری کرم گوی وظیفه و مسئولیت چیه؟ از جان گذشت بکن، از مال گذشت بکن، از زن و فرزند گذشت بکن، چو درستا سر بگذید و همه چیز فدای راه خدا بکن. حضرت حسین میدان کربلا تا 72 تن یار از دستا 16 یا 18 نفر بودی اهل بیت و خاندان نزدیکی افراد براک و فرزند و تروزات و برادر و پدا خطاب کنگوشی که امکان دین محمد صلی الله علیه وسلم لا يستقيم الا بقتل فيا سيوف خذيني. اگر دین رسول خدا بغیر منی خون ریچگا برقرار نمانی شمشیران زودتر من فدا کنی بناش بشهادت برسن. چونین نازنینی جسم و جان، چونین نازنینی بدن و اندام، چونین نازنینی وجودیت که در دهم محرم روز جمعه سال 61 هجری زمانی که از یک سو بر منابر دنیا بر منبرهای جامعه اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله گویانی خطیبان ای جد امجد خطبه دار اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و دا نام مسلمانان بنامیه نامی اسمی مسلمانانیه شمشیر و نیزیان همین نبی مکرم علیه السلام نواسه و ریحانیه که بودی بینی مبارکی داشت ریحان رونی بوچه آیی جسم جان مبارکا زخمی و سوراخ سوراخ حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانی کم نبی علیہ السلام وابد کتنی روچا پراغنده مو غبار آلود و شیشه پرخون دستایتی دست مبارکا من عرض کو یا رسول اللہ تو ای رونا ای حالتا و ای چیا فرمانتی که من حسینی قتل الان حاضر بکگو و همایی خونانم شیشه تحجم همه رخصاری که پیغمبر علیه السلام بکو سیده بر بالای منبر خطبه ایده حسین چانگو کسان ظاهره بود چه منبر ایر کف سینه که سری چست مبادا بکفی جمعیت بود و دنیای دمیه رو بی ارزشینا آرو چمدی کوفه کسر امارت پها ابن زیاد با جریب با لطو که همه رخصارانا شارده ما لوخ مبارک ما لات جدا نکو از حقی ناره تکبیر اسلام قرآن شانه صحابه شراکت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم سخاوت عثمان زندوره وقاعت علی مرتضی رب العزت امیر معاویه شهادت حسنین حکی حبیب عایشه صدیقه ناره تکبیر غیرت داری مسلمانا حمد ها یکی حاضرت با تمام ای حشمت قدرت اکن زیاده وشی ارفع قذیبه بردار مرد مجلس ایوتی نلاوی لتا چی رخصار لبا فا امی رئیت رسول الله صلی اللہ صلی اللہ قبلو من بود جمع رسول خدا علیه السلام دیستک همین جا بوسی داد مسح الرسول جبینه فله بریق فی الحدود أبواه من أوليا قريش وجدته خير الجدود يجناني نو حياة جمي نو حياة الكلمات شخص جنائش كنا يبو بعد ذهر الحسين الشهادتا كبازي النو حياة وانت يد يلقود أشعار شوانت يك يلوش كما همين جملة جمي يارب تغير مسح الرسول جميلا فله بريق في الخدود ای همه شخصیت این که ایش یه پیشانی مبارک رسول خدا علیه السلام مسخ فرمانتا دست پرمشتگن آی رخصاران پیغمبر بوسته و دست پرمشتگن همیشه در میان چهره یا آی چنان برقی روشنایی آبداری حاصلن که هیچ چهره دیگر حاصلن حضرت صدیق اکبرا که دی لیوی کو گوچوکان چست دی کسی نگی طرح بوسته دی پشتی به ابی شبه النبي ليس شبيها بألي من بيت أبو كهابا بتو قربان ببي أو حسين أو حسن تو چقدر من آقا محمد مصطفى أم چهره أم رنگ تو بألي نبور در رنگ تا نگشت تو من واجه کجا بود کجا ارزش حضرت حسین بیان کرگی گو من گنگا گو من لالا اگر هزار سال من سخنرانی بکنم و ای ارزش و کمالات انسان ای تمام و تی ارزشانی فدای ارزش قرآن کن فدای ارزش سنت رسول الله کن فدای ارزش اسلام کن